Radio. What's up, tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 1 uur. De ME heeft in de binnenstad van Den Haag ingegrepen na het kampioensfeest van ADO. Een groep van honderden supporters trok naar het centrum, waarbij er met spullen naar de politie werd gegooid. Die moest met de wapenstok klappen uitdelen. Volgens Omroep West is het er nu weer rustig. Strafrechtadvocaten eisen dat de strenge regels voor gesprek in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught verdwijnen. Volgens hen is het onmogelijk om vertrouwelijk met hun cliënten te praten door cameratoezicht. Advocaten waarschuwen het kabinet voor vertragingen bij strafprocessen, omdat zij zich niet aan de regels gaan houden. Als alles goed gaat, komen de 4 astronauten van de Artemis-missie over een uur terug op aarde. Hun capsule landt dan in de zee voor de kust van Amerika. Het was de eerste bemande maanmissie in ruim 50 jaar... en ook zijn mensen nooit eerder zo ver de ruimte in geweest. En in Amerika mogen kerstmannen en imitatoren van beroemdheden voortaan vele duizenden dollars aan fooien aftrekken van de belasting. Ook geestelijken die fooien krijgen bij bruiloften krijgen het voordeel van de regering Trump. Ruim 70 beroepen mogen de extra aftrek claimen. De temperatuur daalt naar minimaal 3 graden. Straks overdag dan zijn er zonnige perioden, maximaal 21 graden. In de middag wel meer bewolking en later ook kans op buien. En dit was het nieuws op 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. David Guetta. I searched the world for your light. to the David Guetta playlist. I mean it. Club bangers in the David Guetta playlist on Spotify. You make me feel alive again. Always keep me wondering, will I ever see you? Will I ever feel you? Do you ever keep me in your thoughts? The ones you keep away so long. All the distance feels so wrong. And that's the thing, I just miss you. And that's the truth. Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful. Oh, I just miss you. I've been thinking too much about you, staring at the floor. I've listened to all the tunes that I love, but makes me feel quite blue. I've been thinking too much about you, see the sunset with no sleep at all. Playlist. on Spotify. A selection of tracks handpicked by David Guetta and updated weekly. I said 10 hours back, forget what they say. I said 10 hours back, you said 10 hours this. I said 10 hours back, forget what they say. I said 10 hours back, you said 10 hours this. I said 10 hours back. Forget what they say. I said 10 hours back. You said 10 hours this. Try to make me who I used to be, but God's got my back, yeah. So every time I feel fear, I give thanks, I'm alive, almost died two times. There's a reason that I'm still right here. You know I just wanna live my life. Now I really wanna shine my light. You know I just wanna give what I got to the world and then go back home. Cause I only get this one life. So I think I'm gonna give my life up to God, cause he's got me back on stage singing. Got me back on stage singing. You make me feel so good. I don't know what's wrong from what's right. Pressure, catch it. Turn off the night, turn up the red, turn up the heat, turn up the head, turn up the glass, turn up the lows.